قرآن مخترم آردن کو مولانا شاہ نمان باچا سے درس قرآن دا 29 نمبر کے سلٹ چی پمانیری پایان محلہ ڈاگائی چم دا مناری پا جماعت کی 28 او 4/2007 کے شعر ہے جدید ملاوی دو پتہ جاسا تای اشارت توید سنت کے سلٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 6 شفی مارکیٹ نزدی گراؤنڈ ہائی سکول روڈ جنگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انورشید توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 یو واجب آغا دے چی آغا بزاعت خود زان لے واجب رکن دے نو که آدر نا پادشو نو پسی دے ساو بانی آغا کی گی خوچے کم یو رکن واجب لے غیری ہی دے دو بل یو رکن دو وجن آغا واجب دے نو که آغا پادشو نا آغا بیا گوار پسی دے ساو ام نرا گرزی لکه کومه چه ده او سید دو میاس که ده جلسه ده ناسته چه ده ده واجب شه ده خو کچاری ده در نپادی شو او ده نکلن ده پسی ده ساو بانیم نرا گرزی ده پسی ده ساو هم نرا گرزی گنانگار شوی او ده ده نبی ارسام غلاوی لده او نبی ارسام وی بدترین غلا کون که داره چه موسکی غلا کن دو موز در طول و ارکان و خیار ساتل بکار دی پس صحیح طریقه بانی الفاظ او پس صحیح طریقه بانی در موز ادا کول بکار دی الفاظ یوزل وام در موز الفاظ وام یوزل که چاز اغا پا کسا کمی بیشه وی نو غا گودا که دی زمائی دیتمندو که زمائی پا دی الفاظو که سا غلطی وی نم بیا ما تا ویلشی سا پیغمبر نیمانو صحابیم خواه خواشوی رنبه خو گورا زمائی دتمنده چی اللہ اکبر دیکلل نو تعوض او تسمین و شورونه که رنبه و سنا وای سنا ستا وای سبحانک اللهم و بحمدکا سبحانک اللهم و بحمدکا و تبارک اسمکا وتعالى جدك ولا اله غيرك ولا اله غيرك نخا ولا اله غيرك یہ بعد خلقو په غنا کې ذکرې غنا کې د ترانه بشان وې سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وې کنه وې دا الفاظ ټول غلط وې سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وتعالى جدك ولا اله غيرك ولا اله غيرك اكثر خلق ولا اله ولا اله غيرك ايغنا ولا اله غيرك بیا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ تعوذ دے بسم اللہ تسمیہ دا ورپس فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم دیتا ہے کہ یو خبر ہے ساتھ الحمدللہ رب العالمین وقف دیو کا اس پواچے الرحمن الرحیم کہ چاری وقف نکے نو بیا با نون چه ده نو آلتی در ری سرا یو زائکه لگه بی بیا با وای الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ورده غلط ده الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ده غلط ده چه وقف که نو خو بیا با الرحمن الرحیم وقف نکه نو بیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مالک یوم الدین مالک نا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین نستعین و ایاک نستعین اهدنا الصراط والمستقیم اهدی مو آیا اهدی اهدینا الصراط المستقیم خوشوئی وی اهدینا الصراط المستقیم اهدینا دا غتا حمزہ او ها زان دا لوی اهدینا الصراط المستقیم صراط والذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین آمین دوارا ٹک دی زیادتر خلقا چھ کما ان پڑھ دی آغای صرف یو سورت وی سورت اخلاص طول عمر پہ یو سورت بان اکتفا مکوا داخلی لہ سورتون کم از کم یاد کئی پہ یاد بانی زکا طول عمر پہ یو سورت بانی مسکول لہ مکرو دی کراہت پہ بگین اس زیادتر خلق وائی نو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بیا زمائی دیت مند اللہ اکبر چھ روغ رمٹے صحت صحیح دا کوفی با ہونے وے املا با دا سے نیغا کسی دا سر املا با یو برابری دا سے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم بعض خلق وی سبحان ربی العظیم وی کنا سبحان ربی العظیم نا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم زنانا چی دی اغیبا کوفین نویخا از اینا چی اغیب کوپو دلاز کیو اغیبا رکو دا داست رخد شی چی بے پردی کی گی نا دا لاز پی دا سینی زر جخت وی ادی زنگنانو سر و داست لاز جخت او مکمل بچی در نخ کدو کی گی لکر ناری نو بشان سمع اللہ لمن حمد اللہم ربنا لک الحمد رکو دا رکو پسے قوم دا دا رکو نا چھ پاسے اولاد دیتا وائی قوما سوائی وارتا قوما تا زو غتانگی گئی نا پا دیبانے تا دا چھ سوا مصر ضروری زمائی دیت مندو پکار دی اللهم ربنا لك الحمد دام سیدے اللهم ربنا ولك الحمد دام سیدے ربنا ولك الحمد دام سیدے خا تدری والا کرتون سیدے خا اللهم ربنا ولك الحمد دیکھ الفاظ یاد شو دے نبی علیہ السلام نے ثابت دیا صحابہ نے دیکھ الفاظ یاد چنو اجر بات زیاد ملاوی ہے پوچھ وئی اللهم ربنا لك الحمد چی بولاڑ ہوئے اللہ اکبر سجدے لالاڑے اول با کو بگے دے چی روغے جوڑے یو خو بیماری غزان لخبر بیا با لاس کے دے لاس پا دا سے کے دے چی دا سنگلے دے زمگے سر لگی نا دا سنگلے دے زمگے سر لگی نا او دارنگی دا ترخونا دے دے بدن سرا لگی نا چی دا جدا جدائی او زنانا چی دا آغا با داسی پریوزی چی دا غیر طول بدن با یو بل سرا جخ لگی دلی چی پلشوی بی لکس میکی سرا پختو که دا چی پلکی دل وی ولی سبخان سی با سیو هم کنا چی پلشوی بیل کولا زمگی در با چی پلوی او دوار اخپی چی دن آغا با خی در ابتاو باسی زنانا زنانا نارینا چه ده دا اخپه جخته دا حالت دا سجده که او دازه چه دا گوتو دا سرونه قبله پلی دا لاس پا دازه کی دی چه دا بدن نه لاس جداوی او دا غطو گوتو پا دیمیست که بچه دینو دا پوز راولی نو پودا واکی دی بیا وطن دی کی سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا الله اکبر فگز اخفا بانی وکینی نارینا او اڑال سم اخفا چه اندا با ادره لکه سنگ عام طور شکیگی دوم را وکفا باو که در دوار و سیدو میست که چه سم را وقت که سبحان ربی الاعلا ویده کیگی دوم را دوم را بیا الله اکبر زمائی دادمنده چه کل سجدهولا گولا بیا چه کل ده پاسی داد اتحادهی تره و پاسی چه رده ده با پنجو بانی یا بلکولا چه پنده سولگی چه ده بیا ادره دلی زکا تاخیر کل چه ده نو ده بیا دو واجب و خلاف رازی او ده که ترک دو واجب رازی چه تاخیر رازی ده دویم سجده نباد پودره دو که دا واجب ده چه دستی و پاسه او پا قیده چه که ناسته پا دویم رکات اتحیاتو للہ وصولواتو وطویبات اتحیاتو للہ وصولواتو وطویبات السلام علیکا ایوہ النبیو ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله اشہد ان لا الہ الا اشہد اشہدنا اشہد او اشہد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعض خلق وی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وزل ووی دا یو وو دے شر سرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يو دواو وايا بياك قرآن وديسنا ثابت اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دواي قنوت اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونؤمن بك ونؤمن بك سوك سنگوي سوك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونصن عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ولا نفرك نا ولا نكفرك كافت نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ونسجدنا ونسجد سند ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونحفدنا ونحفد فاء ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق دا الفاظ دي سنا صحبا چا چا ساغس غلطین و احساس پوتا شوی بس اوز دے سیبانو تا کینی بیا اخپل الفاظ چنو آغا کس کمی ام بگی محسوس کنو آغا پورا کئی خوا زکا چه موز فرض دے او دموز الفاظ تایکول فرض دی دموز الفاظ تایکول فرض دی دا بس ایکی که الفاظ دے غلط نموز بدی نکی گی دارنگی دا ټول ارکان چی دا صحیح صحیح کول و اقیم الصلاة اللہ وی قائم وی موزا دارنگے پابندی کوئی دو مز، مز قائم کئی، مز نافذ کئی، مز ادا کوئی پا صحیح ٹیم بانے او پا صحیح طریقہ خوشو او خضو سرا. وآتو زکاة او ارکوئی زکاة، سمانا عبادت بدنی او عبادت مالی دا اللہ کوئی. ورکعو مع الراکعین او رکو کوئی سردا رکو کون کو آمین زمان والا رکو نترا واغس. چکل نور خلق مس کئی نو تاسو آغای سر اوزائی پا جمع مس کوئی زمائی دیت مندہ د دیو جنا چې کم خلک د بانګ आवाज اوري، د مؤذن د بانګ आवाज اوري، د مناره د لوډ سپیکر نه کم مؤذن دا سه به لوډ سپیکر आवाज بانګ وای او ستا پورې را رسی، نو بیا د باز صاحب کرام رضی الله تعالی عنهم مسلک داده چې د کور کې مز نه کی. د کور کې مز نه کیږي. زمای ردمندا د جمهور مسلک دار چې مس کېږي، خدا را چې دا سړی چې دی نو د ده لپاره دا خبره خنه ده، د ده لپاره دا خنه ده. که سوزري وته بیمار وي، ډېر زیات بوډا دی، تکلیف دی وته، نو ازان له خبره ده، خو بغیر د عذر نه نه چې د امامتۍ مز ده نو شنو بیا کور کوه، چې د امامتۍ مز در نوشه که نه تیم در نلالو نو بیا کور موزو که زکا نبی رسان برمایی خپلو کورونا مقباره مجوڑه، کورونا مقباره او رگا کنه. زمایی دادمند ده اوز دوی ما خبره داده مسئله داده یوزایی که ستا جماعت که چې کوم کس تعالی مول درکې دغه عقیده د شرک وا، د ټول فقهای اسلام او د مفتیانو د دنیا دا فتوا لا چې مشرک بس موزه حرام دی، مشرک بس موزه حرام دی، چې روستو را د پته ولاګی چې دا سره مشرک نو بیا و موزه را ګرځي، ا چې مخ کې د پته ونه نو بیا جوړ بس او بدعتي بس موزه مکروه تحریمی دی. د ټول مفتیانو متفقه فتوا لا پدی بانی چې کوم خبره کوم نو غره ما زغه داغه مکمل ثبوت وی ز اس نه وام. پدی لړکه ما زغه مکمل رساله ل ټول پاکستان د مفتیانو په هغه کې ځان ځان یو یو مفتی ځان ځان لفتوا مستقل هغه پدی بانی فتوی ورکړی دي چې مشرک بس موزه حرام دی او بدعتي بس موزه مکروه تحریمی دی. بدعتي په دې چې موز او کا په دې راتروستو لګی چې بدعتي وو نو بیا به را گردینا خو 33 نمبر را تا ملاو شو بس ایلا پاس شوی ثواب نشته بس مزد دیو شو. دا مسئله دا زمائی دیدمندو کوشش پا کار دی الحمدللہ پا دی جماعت که دا تیز کزم سا مسئله نشته، دا تیز کزم سا مسئله نشته الحمدللہ. امام مواحد و متبع سنت مقتدیان و مواحدین الحمدللہ اللہ دے دا سی طول کی اللہ دے کی زمائی دیتمندو موزا دے امامتی سر اکول یو پا پنزیش درجے زیاد ثواب لری یا یو پا ویش درجے دوارا خبری احادیثو کشتے. بیا چی دینو آغا علماء کرام دا آغا خپل خپل توجیهات کئی چی آلا دا سو جالا پنزیش ولی ولی ولی ویش ولی ولی آغا زان لتفصیل غواری خو یو پا پیندیش یا یو پا ویش بانه ده امامتای موز چره ده زن لموز نه زیاد ثواب ده، زیاد ثواب ده. اللہ ده منگه و تاسول سید عمل توفیق راکی ورکا اوم هر راکی این ده مانه ده چه موز کوای سره ده موز کون کو با جماعت امامتای سره موز کوی، ورکا اوم هر راکی این ده دین کار کوای سره ده دین ده کار کون کو چه نور کسان علم دی و قرآن دی را آغسته را و درس که مشغول دی تم را جا قرآن را آوالا دی که شامل شا طول چی دنو اجتماعی طور دو دین کار کوی. اللہ دی طولو لطوفیق ورکی اللہ دی کی سبق رانا بیا لگ نیمګړی پاتې شو او ما ته لفظی ترجمه هم دیږي پاتې را. ان شاء الله آئنده درس کې وا دا سبق هم وو ان شاء الله مخ کې به سره هم وام او لفظی ترجمه به سره ان شاء الله تعالی چې کوم پاتې راغو به وایو. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. أتأمرون الناس آیا حکم کوئی تاسو خلقو تا بالبر پنی کیسرا وتنسون انفسكم او پرېږدئ ځانونه خپل وانتم تتلون الكتاب او حال دا دی چې تاسو لولئ کتاب افلا تعقلون آیا دومره عقل نه لرئ. واستعینوا امداد غواړئ د الله تعالی نه بالصبر پر صبر سرا والصلاه او پر مسرا وانا لکبیرتن او یقیننا دا عمل خامخا گرانده الا علی الخاشعین مگر نده گران پر یریدن کو عاجزی کون کو الذين آكسان يظنون چی یقین کئی آئی انہم ملاقو ربیم چی یقین انا دئی مخامخ دن کی دیر اخبل سرا وانہم او یقین ان دئی الیہ راجعون خاص اللہ تعالیٰ تا واپس کی دن کی دیر. یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب علیہ السلام اذکرو یاد کئی نعمتی اللتی نعمتنا زما حاغا انعمتو علیکم چما پرزو کڑیو پتا سو باندے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ او یقیناً ما غوروالے درکڑیو تاسو تا عَلَى الْعَالَمِينَ پَ مَخْلُقَات دَخْبَلِ زَمَانِ وَتَقُوا يَوْمًا يَرَوْ كَيْدَ غَرَزِنَا لَا تَجْزِي نَفْسٌ چنو بشیلر کولے اس یو نفس وان نفسنا دبل نفسنا شیئنا یسید ولا یقبلو منا او نبا قبول کرشید دے نفسنا شفاعتن سفارشا ولا یوخذو منا او نبا واغسل شید دے نفسنا عدلنا سفیدیا ولا هم ينصرون او نبر دی امداد اکڑیشی دیا بنی اسرائیلنا دریم باب شروع شا دا اولی سید سورت بقری او پدی کے دعا فصل دی اول فصل د یا بنی اسرائیل نا تر 46 نمبر آیات به او پدې کې درې ناکار خصلتونه ذکر کړي د اهلی کتابو یو دا چې هغه تحریف کو د الله کتاب کې دویم دا چې هغه حق پټو او دریم خصاصت الله تعالی ذکر کړي چه خلقو تے وینا کولا او خپل عمل نکو نو اللہ وی اتا مرون الناس بالبر آیاتا سو حکم کوئی خلقو تا پنے کئی سرا وتنسونا انفسکم او پریدئی زانونا خپلو آلی کتابو کس خلق داستی ہوں لکه یو روایت کې راځي یو واقعیا یو نصرانی او عیسائی او دغه یو زیه بیمار او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه عیادت لاړ دغه بیمار پرسیله دغه پختنه لا چې کله حال دې کې لاړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغه د دعوت ورکا چې وایا چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد ان عبده ورسوله دا غبلار نه سو هغه د سو قتل غبلار وته د ابو القاسم خبر او معنا چې څنګه هغه دا وینا وشول هغه وی اشهد ان لا اله الا الله وَأَشَهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ نبی علیہ السلام میں شکر دے خدایا چه زمان پا دعوت بانے یو انسان دا جہنم دا دلونا بچا اللہ دا اللہ شکریہ ادا کرا اس دا اپ لارزی تو آئی چه خبر اومن اخبلا خبر نمانی اخبلا خبر نمانی دا سیدر واقعات راغلی دي نو الله او ایت امرون الناس بالبر آیات سو حکم کوئی خلق دا پنی گئی سرا وتنسون انفسکم او بریک دای زانو نخبل دا ډیره خطرناک خبره ده چې انسان دی عالم وي او پوهه دی وي او دې خلق دا ویني کوي خبرې کوي او خپل دې باغې باندې عمل نه کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې باره کې ډېر سخت وعید بیان کړل ډېر سخت زورانه نبی علیہ السلام په دې باندې بیان کړل او حدیث کې راځي مبهوم داسې دی جانم کې وسه خلق داسې وي چای باندې از خپل کول میرا او باسي بدا حال به اوس خاک گنده بوی مت نزی اغا جهنمیان نور چه اغای پا اور که برادی او کس ما کسم عذابونو بانی اغای عذاب اولشی اغای بدهی تا وی ظالمانو ساملوم دنیا کی کو دا ساملوم کو چه زمونگ دا نور سزا و عذاب لگ ده چلاستاو دا بدبوئی دا بگلاسته وا نو دای با توائی منگ با خلکو دا مسئله گولی اخفلم پی عمل نکو. بعضی علماء کرام چی اغیب دا روایت او دا حدیث بیانون ډیر بی اجرد دیر زیاد بی اجرد. حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چه کم حدیث نقل کئی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو انسان ما در آغی پوری در ضایع قدم نشو چه تولی تر سوچ در آغی نبی پینزو خبرو تپوس نشوی یو دا چه عمر دی سنگ تیر کڑو دی تپوس پالا کئی تول عمر دی سنگ تیر کڑو دویم دا چه زوانی دی سنگ تیر کڑو حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی کم زوان چه زوانی کے لئے اللہ عبادتو کی چه ده ده قیامت پر ازبانی انبیاء علیہ السلام سر بولاد اور پسے دا دا بوس فکی گی مال دی سنگ اٹلو دا مال دا پارا دی کم زرائی او کم اسباب استعمال کرلو پا کم طریقہ بانی دی مال گٹلو دا آغین آباد چه کلالا چیکنگو شی دا آغین آباد با بیا دا بوس کی گی دا مال دی خرچ کرلے سنگو دا دو تا پوسته ای دا مال بارکه او پینزم دا خبره چه پخپل علم دی سمره عمل کرو ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی ما سر دا طول نزیاد غم دا دی خبره دی ما سر دا طول نزیاد غم و فکر دا دی خبره دی چه دا قیامت پر از اللہ زمان دا تا پوسته کی چه پخپل علم دی سمره عمل کرو زمائی دیت من دور دیو جنا نبی علیہ السلام فرمائی قرآن ستا دا پارا ہو جاتے یا پتا بانے ہو جاتے قرآن کریم ستا دا پارا ہو جاتے کدیر دنیا کے جو قرآن دا کرو عمل لے پہ کرو او پخپل جوان کے او ماحول او معاشرہ کے لاغین نفاس کرو سبا دا قیامت پر ستا دا پارا ہو جاتے او نبی علیہ السلام فرمائی دا داس جگڑا کون کے دے چرا دا جگڑا منل شوی دا نبی علیہ السلام وی دا دے قرآن کریم جگڑا منل شوی دا دا اللہ عدالت کی چی دیر چار طرف جگڑا کئی دا اللہ عدالت کی آغا جگڑا دا قبول شوی دا منل شوی دا او دا سفارش شدے آغا قبول شوی دے او نبی علیہ السلام فرمائی یا پتا بانے حجت دی چه قرآن دی زکڑا و قرآن بانے پویا شوی او بیا دی پتے بانے عمل لکو بیا پتا بانے حجت دی سوا دا اللہ عدالت کے بدے جگڑا کئی نو قدر اربانے چار شکایتو کو نو بیا بچ کے دے نشی دا اللہ تعالی دا کی رفنا بیا نشی بچ کے دے بعض خلکو د شیطان دی ذهن کې خبر راولي چې سړی د یهودو باره کې دا خبر راغلی دیګ دی یهودو باره کې راغلی زمانم په یهودو کې چې کومه برائی و نه پکار نشي تا کې وي پکار نشي تا کې دی یهودو هغه برائی نه کنه قران کریم دا برائی دی یهودو ذکر کړی دا چامیانو ته مسالې کولې غډه غډه خبره وای کولې او خپل به عمل نکو خپل به عمل نکو امیانو ته به سود او حرام دی او خپل به سود کو امیانو ته به رشوت او حرام دی او خپل به رشوت اغست د دیو جنا مولانا مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه معرف القرآن کې او حدیث نقل کړلې چ الله تبارک وتعالى به عمل عالم لا د به عمل امینه سخت صدا ورګي به عمل عالم لا وا د به عمل امینه سخت صدا ورګي زګه او سره دی او سره سترګشته په دلاو د جدا د کوې او د پاره باندې روان دی او پریواته خلک بوچ خلک پریواته د ولړندوسو خواته پتا وا یو سره نه خبره یو پری وادو دنه خلق وی پتا ودا نه گو چه زان خبرول پا کاری دلاره نه چرا دلار چرد دلیده او دا پا کم طرف دلیده گو چه زان خبرول پا کاری او ده نو خبره دوبانه دمرا ملامتیا نیشته ره سمرا چه پا آغا انسان ده چه آغا پویه او آستر گی پتیگ لوره لیوتا نو الله زګه فرمایي اتامرون الناس بالبر آیات تاسو کوم کوئی خلکو ته پني کیسرا وتنسون انفسکم او پرېږدې ځانونه خپل دوسرو کو نصیحت خود میا فضیات وای مولای صاحب نور دا وای مسلې کې یو خپل به عملي کوي دا ټول دا خبرې دي دا ټول دې سره تعلق ساتي دا الله تعالی د مولیانو د يهودو خبره کوي دا لې کتابو امي سره واچا د دې کې بیان کې او چا دا خبره وږي دا خدا چا کار دی چا ته مولا ویل شي پویا ویل شي په دین باندې پویږي او خبر وی دا کار دی نو الله واي خلق او دواي خپل عمل نه کوي ودنسونا البسکم او پریده ایدانو نقفل آوان تم تدلون الکتاب او حال داده چه تاسول ولی کتاب دا اللہ خبوی ای دانا چه نا پوی ای خلط پتلا پاکی کد بانی پوی ای سکا اللہ تبارک و تعالی فرمائی تده مشرکانو بارکی وکانو من قبل یستبدیحون علی الذین کفرو فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به قال چې دی علی کتاب او ته هغه پیغمبر رااله چې دی او به جنلو انکار دی خلکو ته ویوي چې اخر زمان پیغمبر راشي دا به داد نخي داد به دغه صفاتی په دې صفاتو باندې موصوف وي هغه چې دی نو صدقه نالي او هدیه به قبلای صدقه بنالی او هدیه با قبلی دا آغای او ریدلو دا خپل و پادریان و دا علماؤنا دا با غیوی دا دیواجه نا سلمان فارسی رضی اللہ و دلانو مدینه مناورا که چه دا کم یهودی غلام شوه ده آپور دا ده خطل ده او کجور را شکای او مالک چه ده نا آکت ده اگه یهودی مالک چی دی آکت داره او دی کجور اگه پور داره او کجوری را شکهی را غرزهی ده دی یهودی بل رو را لی او دی دا ویره دا آسا و خدرج ندی دی دی خدای جرد پنی غواری اگه دا مکه نوی اگه سره را غلی دا پیغمبری داوی چه کلی دا او طول دینا را تاو دی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې کله دا واره د نوغه وای چې په ما داسې غونه کې حالت جوړ شي چې ما یې با زره کجور نه را پریوزم ځکه چې اخو راغله دې پسې وکړه دا خو ځاله او لوی واکیله چې په صدې کې مدینه در اورسه حالانکه دا د فارس دی او ډیر لوی سړی زویو او عیسائیت اختیار کړه او په کومه طریقه باندې شام ته او دی علاقو دراله او په کومه طریقه مدینه در اورسه او په دا انتظار او چې د اخر زمان پیغمبر برازي اخیری پادری چې هغه مړیدو راهب هغه ته دا ویلو چې زمانه بعد پیغمبر اخر زمان را روان دی دا هغه نه خداله چې هغه با صدقه نالی او هدیه با قبلی تخفه با قبلی صدقه با نالی صدقه با آغا نالی خیراتی شه او هدیه آغا با قبلی نور این خیوه دخوله وی او دا دیرا گوز شه او دی مالک تا وی دا اصوه وی خپل کار ترا کار را تمون خبرو که مداخلت مکوا دیجی پاریخ شوه دی راقل دی نبی علیه سام صحاب څه کجور راغستی دی اشکرهی که او نبی علیه السلام ده مخامه خود ری ده اغلی اوارک لویجی ده صداکار از ما ترا با قبول کج نبی علیه السلام ده سی اکسان لورک ده پا ده کسان رو بانی ہوئی شه خپل دنوان آغاستا دوی یو خبر خوش وار لار بلا رضی رالی او زان سر بلا اشکرهی که څه کجور راغستی او رالی نبی علیه السلام ده ویجی ودا هدیه را زمانه در با قبول کړي نبی علیہ السلام واسه خپل دې مو خوړي عملګرو له امر کړو او دا خبره بالکل ټیکه دا و دا غړای با پادری ویلو چې دا و دا غنه خو دا به صفاتي بدا ماده مدینه منوره کې د یهود علما چې هغه ټول په دې پویدل ټول په دې باندې پویدل تر دې پورې چې نبی عليه السلام سره کله باز شروع کو نبی عليه السلام ته وې بیگ عبد الله ابن سلام چری وای چې او عبد الله ابن سلام څنګه تړې وې بیا ډېر لوی شریف سره وې او ډېر لوی شریف سره زوی او ډېر لوی عالم دې مونږ کې بیگ هغه وای چې دا د الله پیغمبر دې نو بیا به بالکل به منو خپو یو زده و ایناد اغسطیو تعصب اغسطیو حسد اغسطیو عبدالله ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رالی دی یهود و علوی عالم نبی علیہ السلام وردوی وی تز ما در رسالت شهادت ورکی اغوی بیشک تد اللہ تعالیٰ رسول او در اللہ پیغمبر دیوی دا دیر لوی ناکار سڑے دی او در دیر ناکار سڑے زوی دی او دیر لوی پتکی نوی که که زدیانی را دیانو خپویا و خواد پتاوا دازه چه خپلو که با کین استلو یو بلتر بی غوال کیانگو ای بی بلکل آقا نخی نشانی دی و باز که زمانگا دادا خانی بی خرابی گی نو زمانگا دادا خانی بی خرابی گی دا مونگا بی چه کمی آره او گره کائی میکردی دی او دا زمونگا چی ریا پا دی خلکو کم دا سلوت دی کردی سڑی ما نوی دا عرص خرابی نو اللہ را بولیت پرمائی و انتم تتلون الکتاب او حال داری چی تاسول ولی کتاب افلا تاکلون آیا دم را کل نلرائی آیا دم را نپوئی گئی پا دی نپوئی گئی چی خلکو تا دنی کئی خبر کوئی اخپل عمل نکوئی دا هم تبایی سر مخ کی پا دین نبویگه چی دا اللہ کتاب هم لستنه ده او پا اگه که مخواق از صفات دا آخر زمان پیغمبر لست دی خلط پتر او خپویه ای او دا اللہ کتاب لوله یا در تدا پتر چی جانج بوچ کر دا دیده دا نستا سره بپویه چی کم یا سره انکار مخالفت کئی اغلا و اللہ سخت سزاور کئی ولی خب ہوئی وانتم تدلون الکتاب او حال دارے چی تاسو لولئی دا اللہ کتاب وان افلا تعقلون آیا دمرا اکل نلرائی دمرا نپوئی گئی چی کل داس معاشرہ کے انسان گیر شی چی پائی کے پویا خلق عمل بالکل بس کی دو خلے زور جوڑ شی او عمل صفر شی بیا سبکار دی بیا چی تا حق بیانے ڈیر مشکلات بھئی زمائدت مندہ خلق با ظاہران لباس خرسائی لا ظاہران جامع با خرسائی غٹ غٹ خبر با کئی کئی با دا حق مخالفت جامع کے با دزبرگئی رازی کتے خلاف کے خلق با شوگر دزبرگانو خلاف کئی دا سی حالاتو کے حق بیانو لرگران کار دا سی حالاتو کے حق بیانو لرگران کار دے کہ دا سی حالاتو کے انسان حق بیانے چه مقابله که وده دزبرگی او سپین جامع چی ده اغا مخالی براشی نو خلق و ایر او گوره ورده دا دوم را لوی خلق دی بزرگان دی دا خلق خلاف دی او دیر دی مخالب دی دو خبره نده نو اللہ و ایمان امداد واره اغا دره صفات اللہ ذکر کهی ده مومن اللہ ویوستائنو بسبری و صلاح امداد وارئی دا اللہ تعالیٰ نا پسبر سرا سنگا وہ پسبر سرا امداد وارئی دا بوائی چی اللہ دا میں صبر دے او پدیم امدادو کا نا قرآن تاو گو رکا نا اللہ وی ان اللہ لما صابرین یکینا اللہ تعالیٰ خام خاد صبر کا ان کو سروے واللہ مع الصابرین او اللہ سره دا صبر کون کو دے ان اللہ مع الصابرین یقینا اللہ تعالی سره دا صبر کون کو دے چې ته صبر کې الله و دې امداد کوي صبر سمان دې دا کې کلا کېدل چې په حق باندې کلاک شه دا الله په دین باندې کلاک شه ایمان دې زړه ته کوس کو بیا پاغه باندې کله کو درې دی الله باندې امداد کوي الله باندې امداد کوي ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا یقینا کسان چوي وي چې رب زمونږ یکي आवाज الله دې ثم استقاموا بیا کله شو په دې خبره باندې الله به امداد کوي الله به امداد کوي چی کل ساوزی نو پرشتی برازی کل چی دا برزخ جوان دلال شی پرشتی برازی کل چی دا قیامت پر از بانی او دریگی پرشتی برازی اللہ تخافو ولا تحزنو دا چی میاری گئی او غمون کئی وابشرو بالجنت اللتی کنتم توعدون او خوش خبری والی باغا جنتونو سرا چه تاو سرا وادا کولشوا اللہ دی امداد کئی آخیرت که دیم امداد کئی چه کلا دی استقامت دا تنصیب شا صبر دیو که اکلک شوی بی ایمان بانی ذکر صحابی و یا رسول اللہ داستی و خبر راتاو که چستان بعد راتا دو بل چانا راتا پوز ضرورت رانشی نبی علیہ السلام میں قل آمنت باللہ ثم استقم دا خبر او آیا چھ ما ایمان راڑا دا اللہ پا توحید بانی او بیا کلک شاہ پا دی خبر بانی دا خبر آیا کلکی دل اللہ وائی وستعینو بسبری دا اللہ نا امداد وارای پا کلکی دو سرا چھ کلک شی چه کلک شه ده اللہ پا دین بانه اللہ با دی امداد کئی اللہ با دی امداد کئی چه ده اللہ پا دین بانه کلک شوی او صبر ده اوگا ده وسیله ده صبر چه ده وسیله ده اللہ وی وستعینو بی صبری امداد وارای ده اللہ نا پا صبر سرا کلک سره صبر کئی یو صبر اختیاری ده او یو غیر اختیاری ده یو صبر دے دی یوسف علیہ السلام او دی یعقوب علیہ السلام ایو صبر دے دی ابراہیم علیہ السلام یہ دوالو کے فرق دے دا یو غیر اختیاری دی او یو اختیاری دی سم مطلب دی حضرت یوسف علیہ السلام رونو را آغست دیلی او کوئی دیویش دیلی اس بس صبر دینو صبر دینو سو کی دا غیر اختیاری صبر دی او صبر او کی نا رونو را آغست دیلی او خرس کرد دیلی پا کابیلی بانی صبر او کی نا مصر در آغلی دیلی او جیل دیلی صبر او کی صبر دینو دی یعقوب علیہ السلام نزدی جدا کرشو بس آغا وای پا صبر الجمیل بس صبر از ما خستاری بس صبر با کم نسو کم و صبر دی اوز غیر اختیاری صبر دی بچه دلاسو ندل صبر کئی غریبا بس صبر دینو یو دی ابراهیم علیہ السلام صبر دی کچر ابراهیم علیہ السلام حق نبیانی نورت نولی که حق نبیانی نورت نولی یا حق بیانول دی نو اور تا و غردول دی یا حق نبیانول دی نو اور نه بچ کدل دی نو اور نه بچ کدل دی خو هغه اور ته دی و غردول شه مو حق به بیانوم دی ته وای اختیاری صبر دا سه حال کې چې کله هغه کافرانو مشرکانو اور دراویشتو جبرئیل امین رااله بیا زسه کول شم اغاو تاو یما الیکا فلا جبرائیل آتا چه زمالا تا ضرورت نیشتے پختانوائی چه او بیواری نو ار بوٹی دلاسا چه چه او بیواری نو ار بوٹی دلاسا چه ابراہیم علیہ السلام لر جبرائیل غونی طاقت را غلے دے آغا جبرائیل چه دا کاملوت علاقہ کی کله چې د هغه علاقه سمه کې د وزر اړم کو داسې اوچت اکړه او اوچت پور دی بول را اولټه اکړه او بیا یې داسې اکړه داسې طاقت الله تعالی ورکړو هغه جبرئیل امین راځي وای زه څه کولای شم هغه دا وای اما الیکا فلا ته چې جبرئیل اعظم را ته ضرورت نشته دا ایمان دی ښه دا ایمان دی زمون یو ملګری و ډیر تکړه تکړه باکی دا یو کس را دا وی خبره وی دی خو می تول ډیری بابا کې لیدل نو ما تاسو کولل دی دی خو دی مایل دلیدل او تاسو کول وی یو خو سړی خبره کې خبره راو باسي مې نه تاسو کول ما یو استاد او شاګرد و نو هغه شاګرد هغه استاد وایي وی پلانی سینما حال که میری دلوی ناغوات استاجی کتن نوی را غلی انزبا دی نوم لی داره پی کتن نوی را غلی انزبا دی نوم لی داره و تو خو اخپلام را غلی که نزکا دی زلی دلیم نماغوات اوی تاس گولل دی کتن نوی دلی انو تا با دی نوم لی داره ناغا کس مشرو ماغوات اوی ترمای تاس گول دو دیر بابا کی ویر سریا وی دا زنانا سڑه نپری دی وی را پسه شوه وی چه تا ورش کنا دا دانه دا سم را موداو شوا روغ را مد برا شه میدانه وی خشوا وی چرتا خشوا سڑه وی زمان دا شرم نصیبو وی سب آغا سڑه وی دل موتا تا بیوی ما و تا دی گورا حضرت جبریل علیه السلام رازی او پا داست وقت که ابراهیم علیه السلام دا ویزه سکوله شو چه اخلقه اگر اغا تا اغا اور ترخ کی و میاشت و میاشت و خواهتا لرگی را جمع کرو اغا تا وی اما ایلائی کافلا تا چه جبرائیل از مارا تازر اولت نشته وی اللہ نا خو غوارا کنا اللہ تا خو فریادو که کنا نا اغا تا وی علمو بی حالی حسبی آن سوالی دا الله علم اعظم په حال باندې زما دا سوال کولو نه ډیر کافی دی الله ته پته نه چې زما د له څه کیفیت دی کم بل زما له مو توجه دی او چاته دی ولی الله ته پته نه دا وی الله ګوري کانا نو الله سوګل ریا نارو کو نه بردم و سلام علی ابراهیم اورا په دې ابراهیم باندې یخشا سلامتیا والا شاہ ابراہیم و نسیزے کپڑے والم نو نسیزلے جامع والم نو نسیزلے اللہ و دا سکڑے دا آغا صبر اختیاری ہو او چکل صبر کنو اللہ با دا امداد کئی اللہ با دا امداد کئی یو حدیث کے رازی یو روایت کے یو واقعہ دا یو صحابی را غلی دا کور دا ماشوم بیمارو چکل دیا دا کور نتا چکل کور در آلی او دخپلی بی بی صاحبی نتا بوس کرده دی یا ماشوم سنگ دی او تی پارام دی پارام دی مطلب دا چیر دنیا دا تکلیف نا پارام شوه دی نیازبین بچه او دا آغای دوڑای ورکل دا آغالا او خواه آغای پا تبا کرده دی او دا آغای نبادی و دوی او تپوز در نکم کتول آگی او یو سڑی زخا امانت که دی او آغا امانت تا دا آغا نو پس اخلی او دا سڑی پی خبکی گن دا بسنگ خبری وی دا خواه خبر ندا وی خواه خبر ندا کنا وی آو وی سوال کل پکار دی وی پا خوشی بانی اغا امانت واپس کل غاری وی خانو ما او تالا چی اللہ کم امانت را کرو غا اللہ غسته دی اغوی انا للہ و انا الی راجون مخکد را دولی نوی وی ما چی دوڑای پارا مخری دوڑای پارا مخری اپا تبا کشی نبی علیہ السلام تواہی را غلی دا نبی علیہ السلام تواہی را غلی دا چرا دی دوارو صحابہ استار دی خزی و خاون و دی کار بانی اللہ تعالی دا خپل شان سر خواندونی